kan huske den allerførste gang, hvor du prøvede at blive helt alene med dit yndlingshøs. Ligesom mig har du garanteret masser af gode minder fra den allerbedste tid i hele dit liv. Kan du huske, da vi mødte dem, vi allerhelst vil holde om? Og kan du huske ind i biffen, når vi fandt vores sofa-række tom? Piger med valg i håret. Vi fandt en gammel skrotte Chevy, og alle vennerne skruede med, og pludselig så var det bare forår. Stilen var flot, kromen den skinnede, når første dangen var gejlet og rullet forbi. Pigerne vinkede og tog en tur med på stop. Kan du huske, da vi mødte dem, vi allerhelst vi holde om? Kan du huske ind i biffen, når vi fandt vores sofa-række tom? Og når lyset blev skruet ned, tænkte ingen på, hvad filmen den hed. Hold i hånd og flette til at viske søde ord, vi syntes om. Kan du huske, da vi mødte dem, vi allerhelst vi holde om? Og kan du huske, når vi fandt vores